Mathieu, pilien dani lié. Jesu godem poaba mpan jama kiyeri. Tampo dien ba teneni ya baro nden hambi obijwa pocha jema. Oden sore ona chemba banjini wande yin ya ba la pocha jempo. Amma biden ye ba achwa. Ogoden sona chento ba kiyeri. Inwan man min yin ya ba kan hambi mi jema kiben. Ki korine lere inyan wubirti kin hambi kiben. Bandi chome pocha jempo na. Amma wanda yin yabi yeni den fali oyinu kifi ke gerb kani one ngeru kuampo one mo okpendu yabi semo den chuo ona chemba kifia ba kuba obaro pal den bembo chiala ko den sono to cheba kebu kulani pap kuli kisia bidogu lawani oden yero na chentoba mi pocha jema hambi kigben. Amma min den yin yaba na pundi ki jema yin gamar ya sanin piya bindiba bon kiyala ni ki yin yin la ya kul ban kyo mu pocha jempo bina kyam yin den kwa isanin ni ki tani ban la ya kul bini biyar ba le ni bini ham kul yani mu pocha jemi dieli den gye bindiba obarun den kwa ko ba le ya bin kwa uyinu. Oden lani yendo ke wala mi pocha jema ya tiare. Oden yero, ndale. Atien lere kukwane ka ala mi pocha jema ya tiare. Ojo yeni, na aden ba kukwa mpu. Oba den yeri ona chamba. Lolmani otana leni obuari. Kilu o ni mpo libigilini. Abubula leni mnyi chama mba yena ankani. Jesu den juori kiyeri. Banjini yabi yaba amma bangari yabu wa lanwani falise nimba den fi kufari ko banjogi bamba tien mama kidia Jesu kuma jawo kichuo biren sona kane buhar kaba leni obar elero yabo kaba kebiyero chamba tibani ka tiemo mandano kibange binneba otien sanwarma leni momoni na jio bakuli agaro bakalma bin binwa ke otiemampo lanyapo wanti amonsha yala nani lipio sanu timpalo ma barkiamo sesa lilubi bilapia Jesu dembani binu fambiarbu kogwa kbualba yimba pala le dambine bentere ke itiani kuma tia kuyen minle yimba pa ya lilubli yen dentino le kuja pienli odem bualba me yada nali le me yadia nina beden gwa kiyedo sesa yario lane oden yerba lanwani pamani sesa yalenche sesa yala kipa utiemo yalenche utienu ya yala banen bari o magwan kama le pak den chuoba kabden fi kinyano kani kbancha landel goga Sadusien mba ya bintwa ka bitin kwi fima kiye bitiam den twa Jesu kani kbualo ina bwali chamba Musa den yeri onuri akpe ka apia biga o walonta okpopuole ke ba okporopo ubwuru to tisiga ni jablele den ye kitaba yendo obon kporo den ta opwa ke pe wanka den ba bwuri yeni o walo den ta okpopuole wano bon lilo yeni moko dan pe ka babulu ke bon taru moko dan tala apua ke litientien yeni ti acha hali obon lelelo do kulin dan pe pe opo moko dan yuand ke pe lan wane biten ko fimi yornu ban bon lele yen siga opo yen namba ti ngbe ya yuayo kel ma bin ni yendi yendo kuli dan tawo ke otwa opo Jesu den gua ke yerba ituri kel ma yi ban idian yiban utienu pa chemumo kalma batim ko fimi yornu bi jaba kango ta poba du pomo kango kun jaba ba tenani malekum ba yen temple po yalen tebutim ko ba fima ya man fur pomo na yi ko utienu yir yarna nche abraham tienu isaka tienu len jakob tienu to utier monati ekema tienu ka oche ya bun fo ya chiru yo kunuru dengbare jesu bama kele pakba falisienmba dengbare ke jesu mubni sadusienmba nyona bidentano kani bisigni yendo yontie libamen ban ka chemo dembualo kbua kdio kuma djago kiyedo chamba le barmam ni mille nkie jesu dengwa kiyedo Ambwa odjero atjero lene apal kuli. Lene amiali kuli. Lene ayantiyal kuli. Le bal mami ni. Mine nkye kitye lema yuli. Yama nwa mamo. Kena lema tye mine. Anyabwa anisa lelo nan hambwa ayul mami yen. Le bal mama lene bisa wala puwa mam kuli. Mala maliyer mpoyo. Falisi yen mba ndentani. Jesu de mbwa liba. Itababe yo. Uche nungani yuapo. Uche mwe bijoyo. Brengwa kiyero. Uche David bijoa. Jesu den yerba. Liyatia yen. Linanga lereke mufuoma denten kedafiri mari o mama ki yino odiero. Wande yeri. Odiero den yeri ndiero. Kalinjienu po hamemba guli ayibalemba hamaba. Dafiri oba yino odiero. Linango galere ko tie wanda pribijwa obakuli kedem firi ku gwan Jesu bama yema halendalmo obakuli kedem pia papali go bwalo bwale bakuli